bimisaka libanda. Oh mama, naloba nini na mama. Oh tata, naloba nini na tata. Ngai motema e. Oh mama, ngai mabanzo e. Oh tata, mobalinga na lingaka o mama. Abwa kelinga nde bisaka libanda o mama. Nakolo banini epa ya mama epa ina utaki ngai motema. Oh mama, ngai mabanzo. Oh tata, obwa kelinga bisaka libanda. Oh mama, nalo banini na mama. Oh tata, nalo banini na tata. Ngai motema e. Oh mama, ngai mabanzo e. Oh tata, mobelinga na linga ka o mama. Abwa kelinga bisaka na mbula o mama. Bisaka ya mbula moyena mema te kilo na nzoto e. Ngai motema e. Oh mama, ngai mabanzo e. Oh tata, ngai motema e. Oh mama, ngai mabanzo e. Oh tata, moninga na ngai totambolaka o mama. Akosi ngai nde kokosa o mama. Nakoloba lelo te nakoloba lobi e mama. Ngai motema e. Oh mama, ngai mabanzo e. Oh papa, oh mama, ngai mabanzo e. Oh tata, motema pasi bandeko e mama. Cardiaque zwinga bandeko e mama. Na belele paya nani o mama. Ngai motema e. Oh mama, ngai mabanzo e. Oh tata, sakalibanda. Oh mama, naloba nini na mama. Oh tata, naloba nini na tata. Ngai motema e. Oh mama, ngai mabanzo e. Oh tata, eloko yo babenga bolingo e mama. Ata babwakeli yo bisakalibanda okende te. Olingi kaka ozonga na ndako e mama. Ngai motema e. Oh mama, ngai mabanzo. Oh tata, oh bwakeli nga bisaka libanda. Oh mama, naloba nini na mama.